सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम नीलकंठ को कोटि प्रणाम सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम करनी का सुख तेरे हाथों शिव के हाथों में परिणाम शिव के हाथों में परिणाम सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठों याम शिव के रहते कैसी चिंता साथ रहे प्रभु आठों याम शिव को भज ले सुख पाएगा मन को आएगा आराम मन को आएगा राम